سورة الأنفال درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي اے پیغمبرا حرض المؤمنين على القتال تیز کا مومنان لرا پا جہاد ماندے پا جنگ ماندے ان یکم منکم 20 صابرون بس کچری وستا سنا شل صبر کون کی شل کلک مجاہدین یغلبو میتین ضروری گی باپ 200 کسانو ماندے وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ أَوْ كَچَرِ وُسْتَى سُنَنْ سَلْكَسَانْ يَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا نُغَالِبْ كِي گِبَا پَزَّرُ كَسَانُ دَعْ كَسَانُ نَا چِ كَافِرَانْ دِي بِأَنَّهُمْ زَكَ دِي چِ دِي قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ قَوْمْ دَي چِ نَفُوِي گِ پَدِي آیاتِ کریمہ کے سَلُورَمْ قَانُون دَ امیر درې قوانین او درې قانون ذکر شو د فاره د امیر. یو قانون ذکر شو د فاره د امیر په 57 نمبر آیات کې چې داسې سزا ول ورکا چې نسل تر نسل پورې یادې ساتي. دویم قانون د فاره د امیر وین جنه للسلم فجنح لها کچری دی صلح تمایل کی گی نو تم صلح تمایل شا. او دریم قانون د پار د امیر یا ایها النبی حسبک اللہ فالله تعالی باندې بروسه ساتل. او سلورم قانون دلته بیانی گی د پار د امیر چې تیز کا مومنانو لرا په جهاد ماندې. د امیر د جهاد د قوانینو اغه شپه ګونه دا اغه سلورم قانون دی. او مطلب دا چې امیر د جهاد لپکار دی چې مؤمنان د الله تبارک وتعالى په دین کې د جهاد لپاره تیز ساتي. نو دلته یو پرمایل یو په مقابله د لسو کې. او وروستو بیا آیات کې راځي چې یو په مقابله د دواو کې او د دین هم زیات کې دی شي. ځکه چې په یو میدان د جهاد کې سعد رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته وی چې کفار میدان ته راوتې دواله دي او زمونږ د طرف نه هم پکار دي چې کسان وباسلی شي میدان ته. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ 13 کسان مخامخ د حمله د پاره ودروله. نو مؤمنانو مسلمانانو وی چې د بل طرف نه 6000 کسان دي او 13 کسان مخې ته کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی کله چې به مونږه تاسو د مؤمنانو په خلاف کې جنگیدونه هغه وخت کې خو داسې خبرې نه کولې. وس چې کوم دی ته وایي چې یاره د مونږه د کافرانو په مقابله کې دا چې کوم دی کافي نه دي. او بیا ورته امیر وایي چې نه ته نور کسان وباسه لکه. نو هغه 13 کسان نور وباسل. نو 6 کسان مخامخ د جنگ دپاره کافرانو ته د حملې کولو دپاره مخامخ کړو. او کله چې حمله کېده نو په لومبۍ حمله کې الله تبارک وتعالی د هغې د لاسه 15000 کسان ووالي شو او هغې چې کوم دی نو مردار کړی شو. او ورسره 15000 کسان چې د دې سره نور کوم پوجیان درستو نه وو مجاهدین هغې 15000 کسان د هغې نه راټینګ کړو او ونیول او نور تیتر بیتر شو ټول وتښتېدل او مالی غنیمت چې کم دی هغه ټول ا مسلمانانو ته پاتې شو. نو د دې وجې نه تاسو اوس دلته ځان کمزوري حسابوي چې یاره مونږ کم یو. چا ورته وی خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې د عظیم دین دپاره جنگی گئی نو ځان ته کمزوري وایي. او کله چې تاسو مونږ تاسو د مؤمنانو په خلاف جنگیدو نو هغه وخت کې مونږ ځان ته کمزوري نه وي، هغه وخت کې مونږ ځان ته ډیر زورور وي. او اوس چې د کفارو په مقابله کې جنگی گئی نو تاسو ځان ته کمزوري وایي. نو د دې وجې نه داسې ډیر جنگونه شوي دي جنگ موتا کې. تاسو تاریخ وګورئ، هلته درې زره کسان د لکونو په مقابله کې الله تبارک وتعالی هغې له بری ورکړی دی. نو دلته یو په مقابله د لسو کې، او وروستو بیا یو په مقابله د دوو کې د بل آیات کې بیانېږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دلته حکم کوي چې مؤمن دې د چا د پاره جنگیږي، دې د الله تبارک وتعالی د پاره جنگیږي او د الله د عظیم دین د پاره جنگیږي. نو د ته دا پته ده چې د دوو حالتو نه زما حالت خالی نه دی. یا خدا چې غازی بشم او د مؤمنانو سرونه به اوچت شي او د مؤمنانو قوت په چکم دی کفارو تخکاره شي او موږ به غازیان شو. یا دویمه خبره ده چې زه به د الله فلاره کې شهید شم او د شهادت درجه دا ډیره غټه دوه درجه ده. او موږ چې کله د الله تبارک وتعالی نه سوال کوو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، هغه انعم علی څوک دی؟ هغه په سورة النساء کې خولی دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یا الله موږ له دغه غلار نصیب کې چې موږ تاسو ټول مکلفین د دغه لارې د شهادت غوښتو د پاره موږ الله ته وی یا الله چې تا په چا انعام کړی دی موږ ته دغه لارې نصیب کې. په موږ کې موږ هر وخت دا سوال کوو، هر رکات کې موږ دا خبره کوو د الله تبارک وتعالی نه غواړو. نو د دې وجې نه مؤمن مسلمان چې جنگیږي هغه ته پته ده که دنیا کې ګټم هم کامیاب یم او که شهید کېږم نو هم کامیاب یم. بل طرف نه چې کفار جنگیږي هغې په زړه کې یو خوب او خطرې چې دنیا مې ختمیږي او د آخرت دپاره خو څه قسم له د هغې اړو امیدونه نشته. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی به تاسو له بری درکوي. این یکم منکم عشرون صابرون، که چریوی ستاسو نه شل کسان صبر کون کی یغلبو میتین، این ضروری گی با پا دو سو یو پا مقابله دلسو کی. و این یکم منکم میتون، او که چریوی ستاسو نه سل کسان یغلبو الفا من اللذین کفرو، نو غالب کی گی با پا ضرور داغ کسان نه چی کافران دی. بی انهم قوم لا یفقهون، زکا چی دا قوم نافوده نفویگی. ولی نفویگی؟ یعنی مطلب دا چې دی د څه دپاره جنگ کوي نو د دې صرف او صرف د دنیا په نظر کې ده. نو چې چله یو سړی د دنیا کې دی یو د بادری یو کار کوي نو د دې دپاره کول پکار دی چې یره راتلونکي وخت مې خسته شي. نو د کافرانو دپاره خو راتلونکي وخت کې هغې خو د کفر په لاره کې جنګیږي، د کفر د طرف نه جنګیږي. او چې مړه شي نو لاړل چې کوم دی همیشه همیشه د پار عذاب ته دن نه شو. نو دا خو ناپوهي شوه د یو سړي چې هغه ځان په دنیا کې هم تباه کړي او آخرت کې هم تباه کړي، دا خو ناپوهي ده. الآن خفف الله عنکم، اوس پکوالې وکړو الله تعالی ستاسو نه. وعلم ان فیکم ضعفا، او پته ده الله تعالی پوه دی الله چې یقینا په تاسو کې کمزوري ده. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ، بس که چری وستاسو نسل کسان صابرتون کلک یغلبو مئتینی، نزروری گی با پا دو سو بانده یو پا مقابله دو دوو کی. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ، او که چری وستاسو نزر کسان یغلبو الفینی، ندی با غالب کی گی پا دو زرو بانده بے ازن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی سرا. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، او الله تعالی سره د صبر کوونکو نه دی. اوس الله تبارک وتعالی او فرمایل چې کله تاسو په شروع کې مؤمنان کمو تعداد کمو نو هغه وخت کې الله تبارک وتعالى د هغې دپاره یو په مقابله د لسو کې، او چې کله تعداد زیات شه د مؤمنانو د مسلمانانو نو بیا یو په مقابله د دوو کې چې دوو ته به تاسو شا نه راړوئ او دوو سره به تاسو چې کوم دی یو په مقابله د دوو کې به جنګېږئ. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وایي دا په حکم د الله تعالی سره هر یو کار کې دا د الله تبارک وتعالى حکم لټول پکار دی، او کله چې ته د الله تبارک وتعالى حکم لټای نو دا غد رضا مطابق په کارونه کوي، او کله چې دا غد رضا مطابق کارونه کوي الله تبارک وتعالى وی زما امداد به تاسو سره، والله مع الصابرین، الله امداد سره د صابرانو نه دی، سره د صبر کوونکو نه دی. ما کان لنبی ندی پکار یو پیغمبر لرا ان یکون له اسرا چې شید لرکې دیان حتا تر دې پوری یسخن فی الارض چې وینه توی کړی پزمکه کې، تریدون عرض الدنیا غواړی تاسو سامان د ژوند دنیا، والله والله تعالی چې دی یرید الاخرتا اراده کوي د اجر د اخرت، والله والله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی حکمت والا دی. دا پنځم قاعده او پنځم قانون د پاره د امیر د جهاد، مطلب دا چې جهاد بکای نو الا بستا پلاس کې کیدیان راځي، الا بچ کم دی نو اسلام ضروری، او الا په ملکونو باندې د الله تبارک وتعالى قانون او د الله تبارک وتعالى شریعت او د الله دین ناپس کیږي چې کله ته جهاد کوي، جهاد جذبه چې پتا کې پرته. نو د دې وجه نه حکم پیغمبر ته او مراد ته نه ار امیر د جهاد د مؤمنانو. کله چې په جنگ بدر کې قیدیان راغلل نو نبی علیہ السلام د نیولو قیدیان والو متعلق چې کم کسان نیولی شوی وو د هغې متعلقې مشورې کولې او صلاحی کوله او رایې اغستله چې دی سره څه وکړو. نو ډیرو کسانو سره د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه دا رایې وه چې یا رسول الله دی به پریږدو او مال پیدیه به ته واخلو او قیدیان به مونږ پریږدو، در کیدی په سر به پیدیه واخلو. او دا هغه مطلب دا و چې ډیر خلک دی چې هغه د مکی والو زمونږ پر ورولو کې دی، او چې کدی پریښودی شي او پیدیه ته واغستې شي کیدی شي راتلونکي وخت کې د دې سوچ او فکر راشي اسلام قبول کی. او چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه نه د مشورې، عمر رضی الله تعالی عنه یا رسول الله د کافرانو سرداران دي او همیشه د پاره زمونږ د مسلمانانو ته د تکلیف را رسولو او د درد را رسولو همیشه د پاره دي په موږ ډوم بیواله کړی دی او کوي، نو په کار دي چې د هر چا خپل خپل دی چې هغه خپل راپاسې تور راواخلي سرونه تي ووایي د کافرانو سرداران دي بس چې ختم شي، او د کافرانو مشران دي چې ختم شي. دی د الله تبارک وتعالى په خلاف معنی د مؤمنانو جنگ ته راوتی دي زما خورای دادا. نو د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غډیر صحابه او دا رنګ د ابو بکر رضی الله تعالی عنه په رای باندې عمل وکړو چې پیدیه واغستې دا او قیدیان چې کم دی نو آزاد کړی شو. نو آیاتونه نازل شلو ما کان لنبی ندی پکار دی او پیغمبر د پاره یکون له اسرا چې شید لره قیدیان حتا یسخن فی الارض تر دې پورې چې توی کړی وینا پزمکه کې، تریدونه تاسو اراده کوي عرض الدنیا د سامان د ژوند دنیا، والله الله تعالی چې دی یرید الاخرتا اراده کوي د اجر د اخرت، والله والله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی حکمت وال دی. او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام کی امهم بعضی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام لکه ابراهیم علیه السلام چې کله دعا کوي نو هی پمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، یا الله سوک چې زما تابعداری کوي ناغه زمانه دی، او سوک چې ناپرمانی کوي نو یا الله ته غفور الرحیم نو تورته هدایت کولی شي چې هغه هم ستا تابعداری اختیار کی. او د عیسی علیه السلام متعلق راضی چې هغه پرمایي قران کریم کو ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت الغفور انت العزيز الحكيم. یا الله کتور ته بخانه کای خوستا بندگان دی ها ان تعذب او عذاب ولا ورکای نو داستا بندگان دی او که بخانه وته کای نو داستا بندگان دی زکه چې تا نو سوک ته پوس کولی شي ته غالب بچا او ته حکمت والای. نو دا دو پیغمبران وګوره اغی د قوم د پاره چې کلا دعا کوي د الله تبارک وتعالى په حضور کې نغی د لهجه استعمالی. بل طرف ته وګوره موسی علیه السلام چې هغه وی رب نتمس علی اموالهم وجدد علی قلوبهم. یا الله تبارک وتعالى مالونه خاړه کې مالونه ختم کې ځکه چې فرعون د مال په نشه کې د موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د ملګرو باندې ډیر سخت ظلمونه کول او ډیر سخت چې کم دی سپکې ورته قتل د مالدارۍ د وجې نه هغوی ځان ته ډیر چې کم دی په تکبر باندې قتلل. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام دعا کوي ربنا اطمس علی اموالهم واجدد علی قلوبهم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم عذاب الالیم. یا الله ایمان تر هغې پورې نه راوړي تر سو پورې چې سخت عذاب یې لیدلی نه. واقعی ده فرعون تر د ډوبېدو پورې وګوره حالت یې سو چې د ډوبېدو پورې اخ خپل کوپر باندې ولاړو سره د دینه چې سوره معجزې ورته ښکاره شوې. او دغهرنګې نوح علیه السلام چې کله دعا کوي وی ربي لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا الله تبارک وتعالی د کافرانو نه په ځمکه باندې یو تن پرې نږدې نه نیم سوه کال عمر دی کنه چې رز شپه انی دعوت قومی لیلا و نهارا شپه رز مې وته یا الله ستا تبلیغ وکړو ستا دعوت مې ستا د توحید ورته پیش کړو خو منلو ته تیار نه دي. یا الله ختمې کې د ځمکې نه یو ته پرې نه دي ځکه چې کم یو هغه بچی راوړي هغه بچی هم د هغه په قدم باندې قدم ایږدي او کو پر اختیاری. یا الله تبارک وتعالی ټول ختم کی. نو د دې وجې نه وګوره قرآن کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام متعلقومه څنګه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه لهجه استعمالولا نو داغه د لهجې تشبیه چې کم دی نه د ابراهیم علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره راځي او د عمر رضی الله تعالی عنه د لهجې تشبیه چې کم دی هغه د موسی علیه السلام او د نوح علیه السلام په شان راځي. لولا کتاب من الله کچر نوی حکم د الله تعالی سبق وړاندې شوی مخکې تیر شوی لمسکم فیما اخذتم نخامخا رسدلی بو تاسو ته په هغه څه کې چې واغستل تاسو عذاب عظیم عذاب لوی. دلته په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي کچر نوی وړاندې شوی حکم دربستا هغه حکم سو چې وړاندې کېدل د هغې حکمو هغه حکم دا دی چې الله تبارک وتعالى د تمام مخکني امتونو لپاره غنیمت سو اور براغی او غنیمت پی وسوځو او د دې امت لپاره الله تبارک وتعالى غنیمت حلال ګرځولې دی. نو اشاره دې ته شوه کچرې د الله تبارک وتعالى حکم په جواز د پیدې نه وي نو تاسو به علاق شوي وي تاسو به تباه شوي وي خو د الله تبارک وتعالى د طرف نه جواز د پاره د پیدې شته چې هغه دا دی لولا کتاب من الله سبق لمسکم فيما اخذتم کچری دا جواز نه وي چې تاسو له دا حلال دي الله تبارک وتعالى بدل عذاب در کړو. او د دې آیات پراتلو باندې بعضی خلق دا خبره پیش کوي چې د نبی علیه السلام د سترګو مبارک نه اوخ کې بې دی. نو دا محققین علما کرام دا غي دو جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې کله نبی علیه السلام ولیدل چې د مکی والو د خلکو د پاره چې د پیدې کمه راغلی وي نو په هغه کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه هار چې کم دی هغه عمر راغلی. نو نبی علیه السلام چې هغه هار ولیدو نو سترګو کې اوخ کې رالی. محققین وایي چې وګوره ورته زمنګ مالونه اوس پورې لا د کفارو په قبضه کې پراته دي. نو د دې وجې نه داغه په سترګو کې اوخ کراله. او بل طرف ته چې وکتل چې ترې د قیدیانو په شکل کې ولاړلې او ورسره نور عزیزان داغي د مکی چې پرورولې او تربورورای کیو نو چې نبی علیہ السلام وکتل ډیر افسوس یې وکړ چیرې افسوس چې تاسو زما دعوت منلې وی ولی به اوس دې ځای کې داسې په کوزو سترګو باندې ولاړ وای. نو د دې وجه نه د نبی علیہ السلام په سترګو مبارکو کې کاغه وخ کې راغلی یا د دې د وجه نه نه دی راغلی چې ګنی ما ته به عذاب را ورسی ځکه چې عذاب خو الله تبارک وتعالی ورسره وعده کړی ده چې ته تا د پاره مالی غنیمت حلال لی او د هغې د پاره سورة المحمد کې الله تبارک وتعالی سلورم نمبر آیات کې اوم فرمایي سورة المحمد کې ستا خوښه د پیغمبره چې کله تاسو جنګ وکوي که ته پیدیا اخلی او که ته هغې کتلی او که نه ته پیدیا اخلی د هغې د پاره الله پاک سورة المحمد شپږشتمه سپاره سلورم نمبر آیات کې فرمایي فإذا لقیتم الذین کفروا نو کله چې مخامخ شئ تاسو د هغه کسانو سره چې کافران دي په جنگ کې فدرب الرقاب نو وهی دی لره په سوټونو په درب الرقاب نو وهی دی لره په سوټونو مانې چې کله مخامخ شئ نو وهی دی لره حتی تر دې پورې اذا اثخنتموهم کله چې تاسو دلدل کوي دی لره فشدوا الوثاق نو کلک کوي تړل فإما منن نو یا خو به احسان کوي بعدو پست دینا و اما فداء او یا به پیدیا اخلی یا به معاوضه اخلی حتی تر دې پورې تدع الحرب اوزارها چې کیدی هغه جنگ خپل سامان لرا خپلو وسلو لرا. نو دا دوه حالت ذکر کړو چې یا خو به ته پیدیا اخلی او یا چې کم دی نو دغه قیدیان دی به تاسو خوښه ده که وجنی او که نه پیدیا اخلی. او بیا درې حالت هغه ذکر کوي چې زمی دی او کافر دی او تا رانیول دی او ستا په ملک کې بیا اوسیږي نو د رعیت په تور باندې ستا په ملک کې دغه زمی اوسېدی شي چې هغه به د مسلمانانو په ملک کې پس د جنگ د نیولو نه د زمی هغه ژوند به تیری. او دویم حالت که غلامان کوئ تاسو لکه څنګه چې د جنگ نه پس په وویشلی شو او د هغه چا په ویش کې چې به هغه کیدی راغی هغه به د هغه غلامو د هغه خدمت پی کو. دارنګې دریم که قتل کوئ خدا په هغه حالت کې چې ستاسو سنگین دشمنی نو په هغه حالت کې بیا تاسو قتل کولې شئ. نو د دې وجې نه وفرمایلی شو لولا کتاب من الله کچرې نوې حکم د الله تعالی سبق وړاندې شوی هغه څه وکمو چې حلالخ د پیدیې ستاسو دپاره چې که تاسو پی پیدیا اخلی نو ستاسو دپاره حلاله ده مالی غنیمت ستاسو دپاره حلال دی لمسکم فیما اخذتم نو رسیدلی به تاسو ته په هغه څه کې چې واغستل تاسو عذاب عظیم عذاب لوی په کلو نخورئ مما غنیمتم د هغه څه نه چې تاسو غنیمت حاصل کړو حلالا طیبا حلال پاکیزه واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم یقینا الله بهونکې او رحم کوونکې دی. دلته ورته وفرمایل چې دا ستاسو دپاره حلال لی هسې نه چې شک شوبه پکې پیدا کوي شک شوبه پکې مه کوئ کم سیز چې الله تبارک وتعالی تاسو له د مالی غنیمت نه که هغه د دی په سر پیدیا اخیستل لی او که نه هغه مالی غنیمت د دی دی هغه ټول ستاسو دپاره حلال لی خو شرط پکې دا دی چې مالی غنیمت متعلق په د الله یره په زړه کې ساتئ هسې نه چې تاسو نه په مالی غنیمت کې چرته خیانت وشي هسې نه چې مالی غنیمت چرته پټ کوي یا چې کم دی نو څوک په هغې کې عیسه زیاته غواړي د الله نه به یریږئ په هغې کې. دارنګې هر حکم کې د الله نه یره پکار ده. نو زمونږ مالی غنیمت نه د مسلمانانو په ملک کې په پاکستان کې وګورئ د یو یو عجز د کور نه چې کم دی که هغه د خوردونوش سامان دی او که نه د اغوستون سامان دی که هغه د آبادۍ سامان دی که هغه چې کوم دی په ګاډي کې د پیټرول اچول دي وګورئ د مسلمانانو مال مانی مسلمانان څنګه لګیا دي او ځان دپاره یې حلالی او هغه چې کوم دی د خلکو نه راټولی. افسوس الله تبارک وتعالی وایي د کافرانو په باره کې ویریږئ نو بیا پاتې د مسلمانانو وینې زوی او د هغې خولې چې ته راټولی او په هغې باندې ته تماشې کوي او مستی کوي او دارنګې چې کوم دی نو کم کم کلبونه پې چلی او کم کم ایش ایش شرطی پی کای او کمی کمی تنخواګانی اخلي او د تنخواګانو د پاسینه دغه جس چې تحصیل تراشی هغه پټواری وړو کې غونې چې افسر ورته هم نشي ویلې هغه چې کم نه نوغل تا تا هغه خپل ډالباش نه کولاوي تر څو پورې چې تا دغه په لاس کې پیسې نه اخی بیا تحصیلدار ګردور بیا چې کم نه ور پسې مخې مخې تا کمشنر ډپټي کمشنر کمشنر دا رنگ ټول په مخې تا ځا دا ری تانې چې کم نه په یو ملک باندې پیسې مقرر کړی دي کا ڈی سی دی کې ای سی دی کې ایس بی دی کې سی چو دی کاغه ایسای دی کاغه سپای دی وګوره ورته په یو ملکی پیسې مقرر کړی دي د خلکو نه ویني زو راټولی او ځان د پاره حلالې ګڼي دا حلال الله تبارک وتعالی وی په جهاد کې دا الله نه ویریگا بیا پاتې هغه پیسې چې د رونو مسلمانانو نه راټولی او خپل بچولې وړي د آرام په شکل کې او بیا وای زم عمرېلا او بیا وای زم حاجلا باغ آرامو معنی عمرې کوي او حجونه پې کوي الله تبارک وتعالی دې زمونږ د ملک حالات چې کم دی هغه چاته حواله کې څوک چې د قرآن او د سنت تابعدار دي یا ایها النبی اے پیغمبر حرض المؤمنین تیز کا مومنان لرا علی القتال پو جہاد ماندے پا جنگ ماندے ہی اکم منکم عشرون صابرون که چریوس تاسونا شل صبر کون کی یغلبو میتین ندیب غالب کی پا دو سو ماندے و ہی اکم منکم میتون که چریوس تاسونا سل یغلبو الف من اللذین غالب کی گی با پا زرو دا کسان نکفرو چه کافران دی بیانہم قوم لا یفقهون زکا جدید قوم نافوا الان خفف اللہ وس الله تعالی سپکوالی راوز عنکم استاسونا وعلم ان فیکم ضعفا او پو دی الله چې یقینا پتا سو کې دی کمزوری فین یکم منکم میتون نو بس کچری استاسونا سل صابرتن صبر کون کی یغلب میتین نو دی بغالب کیږي په 200 وین یکم منکم الف کچری استاسونا زر یغلب الفین نو دی بغالب کیږي په 200 بإذن الله حکم د الله تعالی والله الله تعالی چې مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه د امداد په شکل امداد د صبر کوونکو سره د ما کان علی نبی او نه د پکار د یو پیغمبر د پاره ایکون له اسرا چې شی د لره کې دیان حتا تر دې پورې یثخن فی الارض چې وینه توې کړی په ځمکه کې تریدون عرض الدنیا تاسو اراده کوي د سامان د دنیا والله يريد الاخره الله تعالی اراده کوي د اجر د اخرت والله الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب حکمت والده لولا کتاب من الله کچر نوې حکم د الله تعالی سبق وړاندې شوی تیر شوی لمسکم نو رسیدلې بوتات تاسو ته فيما اخذتم هغه څه چې تاسو واغستل عذاب عظیم عذاب لوی فکلوا نخری مما غنمتم دا غسنه چې تاسو غنیمت حاصل کو حلالا طیبا حلال پاکیزه واتقوا الله یریږي دا الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی دی.